वो लड़का जिसे लाइब्रेरियंस ने बड़ा किया, लेखिका कार्ला मॉरिस, चित्रांकन ब्रैड स्नीड। कहानी का सारांश, मेलविन लिविंगस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में रहता था। देखो, वो वास्तव में वहाँ नहीं रहता था, लेकिन वो लाइब्रेरी में अपना बहुत सारा समय बिताता था। लाइब्रेरी में हर चीज़ का अपना स्थान होता है और मेलविन को वो बहुत पसंद था। उसके पसंदीदा लोग मार्च, बेटी और लियोला डेस्क के पीछे हमेशा अपनी अपनी जगहों पर होते थे। जब मेलविन को कोई चीज़ पसंद आती तो लाइब्रेरियंस उस विषय के बारे में सबसे अच्छी जानकारी खोजने में उसकी मदद करते थे। जब मेलविन ने कांच के जार में कुछ अजीब कीड़े इकट्ठे किए तो उन्होंने उन्हें पहचानने, वर्गीकृत करने और उन्हें सूचीबद्ध करने में मेलविन की मदद की। जब मेलविन ने स्कूल के नाटक में विशाल बैगन का रोल निभाया तो लाइब्रेरियंस ने मेलविन को प्रेरणा खोजने में मदद की। मेलविन को लाइब्रेरी में हमेशा अपने सवालों के जवाब मिल जाते थे और वहाँ वो ढेर सारी मस्ती भी करता था। फिर एक दिन मेलविन नई चीज़ें सीखने और नई किताबें पढ़ने के लिए कॉलेज चला गया। क्या मेलविन ने पुस्तकालय और अपने दोस्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया? आइए जानते हैं इस कहानी में। मेलविन लिविंगस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में रहता था। देखो, वो वास्तव में वहाँ नहीं रहता था, लेकिन वो लाइब्रेरी में अपना बहुत सारा समय बिताता था। ऐसा नहीं वो थोड़ा बहुत जानना चाहता था, नहीं, वो हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। वो बेहद उत्सुक था और किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए पुस्तकालय एक अद्भुत जगह होती है। पुस्तकालय में हर चीज़ का अपना स्थान था जो मेलविन को पसंद था। उसकी पसंदीदा पुस्तकें हमेशा अपने स्थान पर पंक्तिबद्ध तरीके से अलमारियों में सजी होती थीं और उसके पसंदीदा लोग हमेशा डेस्क के पीछे अपने अपने स्थानों पर बैठे होते थे। जब मेलविन बहुत छोटा था तभी से वो हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाने लगा। वो हर बार संदर्भ सेक्शन के लाइब्रेरियंस के साथ बातचीत करने के लिए रुकता था। लाइब्रेरियंस उसे देखकर हमेशा प्रसन्न होते थे। हेलो मेलविन, मार्ज ने कहा। आज स्कूल कैसा रहा? बेटी ने पूछा। बाहर का मौसम कैसा है? लियोला ने पूछा। मेलविन लाइब्रेरियन से प्यार करता था। जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी थी उसमें लाइब्रेरियंस की भी दिलचस्पी थी। मुझे सांपों के बारे में कुछ जानकारी कहाँ मिल सकती है? उसने एक दोपहर पूछा। ठीक है, मार्ज ने कहा, तुम क्या अकेले सांप को पालना चाहोगे? उसके लिए यहाँ एक बेहतरीन किताब है, रेजिंग स्नेक इन योर बाथटब। बेटी ने कहा, देखो एक कला और शिल्प की किताब भी है, सांप के चमड़े का पर्स, जूते और अन्य सामान बनाने के बारे में। अरे, सांपों पर कविताएं भी हैं, लियोला ने जोड़ा और उसने मेलविन के लिए 42 सांप संबंधी वेबसाइटें खोज निकाली। लाइब्रेरियंस ऐसे ही होते हैं, वे इसी तरह मदद करते हैं और इसीलिए मेलविन उनसे प्यार करता था। पहली कक्षा में मेलविन और उसकी कक्षा एक फील्ड ट्रिप पर गई, एक असली फील्ड ट्रिप पर। दोपहर को वो अपने दोस्तों को अपना खजाना दिखाने के लिए पुस्तकालय की ओर भागा। उसके हाथ में कांच का एक बड़ा जार था जो भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़ों से भरा हुआ था। देखो मेरे पास क्या है, वो चिल्लाया जैसे ही वो पुस्तकालय के दरवाजे से अंदर घुसा। क्या आप उन्हें पहचानने में मेरी मदद कर सकते हैं? मेलविन, पुस्तकालय में मत भागो। मेलविन फिसल गया और जार का सामान पूरे कमरे में फैल गया। लिविंगस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में 87 कैटरपिलर और कीड़े मकौड़े रेंग रहे थे। मार्ज, बेटी और लियोला ने जल्दी से एक आपातकालीन बचाव दल बनाया। कीड़े मकौड़ों को 20 मिनट के भीतर ही इकट्ठा करके उन्हें पहचाना, वर्गीकृत और सूचीबद्ध किया गया। आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? मेलविन ने पूछा। हम ऐसे ही करते हैं, लियोला ने समझाया। जब हम अराजकता देखते हैं, बेटी ने शुरू किया, तब हम चीज़ों को व्यवस्थित और सूचीबद्ध करते हैं, मार्ज ने कहा। ये हमारे स्वभाव में है। फिर उसने ए फील्ड गाइड टू इंसेक्ट्स पुस्तक निकाली और मेलविन को सौंप दी। माफ़ी मांगने के लिए मेलविन ने लाइब्रेरियंस को फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता भेंट किया। वो फूल उसने लाइब्रेरी के बगीचे से ही चुने। फिर वो लाइब्रेरी डेस्क के बगल में मछलियों के एक्वेरियम का निरीक्षण करने के लिए रुका। अपना हाथ फिश टैंक पे मत डालो, मार्ज ने उसे चेतावनी दी। लेकिन मैं सोच रहा था, मेलविन ने कहा, पूरी दुनिया में और सभी झीलों, नदियों और समुद्रों में कुल कितनी प्रकार की मछलियां होंगी, और सभी कुत्तों और बिल्लियों और घरों के साथ और कारों और ट्रैक्टरों के साथ इस पूरी दुनिया का वजन कितना होगा। लाइब्रेरियंस अन्य पाठकों के साथ बहुत व्यस्त थे, लेकिन लियोला को पता था कि मेलविन को अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर कहाँ मिलेंगे। वो मेलविन के साथ कंप्यूटर पर बैठी और उन्होंने एक साथ उत्तर ढूंढे। वो इसमें मदद कोई नहीं कर सका, लाइब्रेरियंस ऐसे ही होते हैं। दूसरी कक्षा में मेलविन ने स्कूल नाटक विशाल बैगन में एक रोल निभाया। उसने लाइब्रेरियंस के साथ अपने पात्र का अभ्यास किया। तुम उस लाइन को फिर से दोहराओ, लियोला ने नए कैलटकोट पुरस्कार विजेताओं की किताबें सजाते हुए कहा। ऑडिटोरियम के पीछे अपनी आवाज को फेंकने की कोशिश करो, मार्च ने तेज और स्पष्ट आवाज में कहा। लेकिन स्वाभाविक बने रहो, बेटी ने कहा। ऐसा दिखने की कोशिश करो कि तुम अभिनय नहीं कर रहे हो। उसने जैविक बागवानी पत्रिका से जोर से पढ़ा ताकि मेलविन को अपनी प्रेरणा खोजने में मदद मिल सके। दर्शकों ने विशाल बैगन की भूरी भूरी तारीफ की। मेलविन ने पुस्तकालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। गर्मियों की छुट्टियों में वो रीडिंग प्रोग्राम पूरा करने वाला हमेशा पहला बालक होता था। उसे स्कूल के बाद के विशेष प्रोग्राम, बुक क्लब और रात की फिल्में बहुत पसंद आती थीं। वो सभी कार्यक्रमों में आता था, चाहे समय कोई भी हो। लेकिन लाइब्रेरी में रात बिताने वाली पार्टी सबसे अच्छी होती थी, क्योंकि सोने से पहले बेटी बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाती थी। मेलविन अपने स्लीपिंग बैग में एक एनसाइक्लोपीडिया के साथ लेटा होता था। हजारों किताबों से घिरे होने के कारण वो खुद को अमीर और खुश नसीब महसूस करता था। तीसरी कक्षा में मेलविन ने बेसबॉल कार्ड संग्रह शुरू किया। वो पुस्तकालय में एक टेबल पर अपने कार्ड फैलाता था और उन्हें टीमों, खिलाड़ियों आदि समूहों में व्यवस्थित करता था। बेटी ने मेलविन को दिखाया कि कैसे कार्डों को एसिड मुक्त बक्सों में संग्रहित किया जाता है, और लियोला ने उसे इंटरनेट पर एक मूल्य सूची दिखाई। उन्हें वो करना ही था, लाइब्रेरियंस ऐसे ही होते हैं। चौथी कक्षा में मेलविन ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में भाग लिया। मार्ज ने सुझाव दिया कि वो स्कूल के बाद हर दिन शब्दों को जानने के लिए 100वां संस्करण पढ़े। इसमें आश्चर्य नहीं कि मेलविन ने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। पांचवी कक्षा में मेलविन ने सोलर सिस्टम संस्था द्वारा आयोजित हर एक शहर जानो प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रॉफियां जीती। मार्च, बेटी और लियोला को उस पर बहुत गर्व था। वे उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाए, लाइब्रेरियंस ऐसे ही होते हैं। छठी कक्षा में मेलविन ने असाधारण, पूरी तरह से आउट ऑफ योर माइंड साइंस फेयर में प्रवेश किया। लाइब्रेरियंस ने उसकी उन सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद की। मेलविन ने उसमें भी एक पदक जीता। सातवीं कक्षा में मेलविन ने विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। मार्च, बेटी और लियोला को बेहद गर्व हुआ, क्योंकि मेलविन ने इतनी तेजी से सवालों के जवाब दिए कि उसके स्कोर रखने वाले कंप्यूटर का सर्किट ही उड़ गया। हर दिन स्कूल के बाद साल दर साल मेलविन लाइब्रेरी में आता रहा। जब वो हाई स्कूल में था तो उसने वहां पर पार्ट टाइम नौकरी भी की। मार्ज, बेटी और लियोला मेलविन के स्नातक होने पर गर्व और खुशी से रोए। वो हमारा लड़का है, मार्ज ने कहा। हमने उसकी सीखने में मदद की, बेटी ने कहा। देखो वे सभी किताबें, लियोला ने कहा। मेलविन कॉलेज जाने के बाद भी लिविंगस्टन लाइब्रेरी और अपने लाइब्रेरियंस दोस्तों को याद करता था। वो उन्हें किताबों के बारे में पत्र और ईमेल लिखता था जो वो पढ़ रहा था और जो चीजें वो सीख रहा था। हेलो स्टर्लिंग, मार्ज ने कहा। तुम्हारी फील्ड ट्रिप कैसी रही, बेटी ने पूछा। क्या तुम्हें उन कीड़ों को पहचानने में कुछ मदद चाहिए, लियोला ने पूछा। वर्षों बाद लिविंगस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में एक और लड़का आया और उसे भी लाइब्रेरी से प्यार हो गया। हम तुरंत उनकी पहचान करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से कैटलॉग कर सकते हैं। हम क्या करें, लिविंगस्टन के नए लाइब्रेरियन ने कहा। देखो हम ऐसे ही हैं।